اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين حسين المسلمين اذن sadece Allah'ın muhabbeti, Muhammed Mustafa'nın şefaati umuduyla buraya toplanmış olmanızla Allah'ın izniyle hem onun muhabbetine hem de şefaatine nailiyetimizi imza etmişizdir inşallah Teala. Hak Teala gayret-i diniyemizi tebzil eylesin ve milletle birlik içinde, beraberlik içinde bütün küfür milletlerine karşı cümlemizi hakim ve galip eylesin inşallah. Bazı hadiseler ve olaylar milletleri birçok gafletlerden uyarırlar. Birçok gaflet ve birçok hikmetlerden ve hicretlerden habersiz yaşayan toplulukları birdenbire uyarır, ikaza, irşada kavuşturur. İşte Kıbrıs harekatı da Müslüman Türk milletini öylesine bir gafletten, öylesine bir uyuşukluktan, öylesine bir kısırıklıktan kurtarmış, ayıktırmış ve uyandırmıştır ki Cenab-ı Rabbil Alemin'e sonsuz şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız kalkıyor, Kıbrıs harekatı Türk milletinin dostu kim, düşmanı kim? Bunu ortaya koymuştur, bu en büyük zaferdir diyor. Elhamdülillah. Yıllar yılı bize Avrupa'yı örnek bir memleket olarak gösterenlere, Fransız'ı ideal millet, İngiliz'i en medeni millet diye gösterenlere Cenab-ı Hak öyle bir ders verdi ki, işte onların kalleşliği, işte onların vahşeti ve dehşeti, işte senin tek umudun ve kuvvetin Allah-u Teala'dır dedi. Anlayacaksınız. Cumhurbaşkanı da anlayacak. Bütün devlet başkanı, hükümet erkanı, silahlı kuvvetler artık Avrupa'nın, Amerika'nın, Moskov'un, Yunan'ın ne olduklarını en açık belgeler ortaya konmuştur. Bundan böyle Türk siyasi hayatı bütün bunlara karşı tedbirli olacaktır. Bu ne öğretti? Hadiseler çok mühim. Kıbrıs hadisesi bir nevi Muhammed Mustafa'nın irşadı olmuştur yani. Uyan ey ümmeti Muhammed, İngiliz'e rağbet etme, Fransız'a kıymet verme, Amerika'ya güvenme, Moskova göz ve kaş etme. Sen ümmeti Muhammed'sin, Muhammedi kalacaksın, senin ordun şu veya bu değil, senin ordun Mehmet'sin olacak, Muhammed Mustafa'dan sonu kalacak. İrşad eyledi biz. Mirac-ı Muhammed hürmetine, üç ayların Recep-i Şerifi hürmetine bize Kıbrıs'ta Ehl-i Salib'in küfür zümresinin haçlı kalleşlerin ve alçakların karşısında bizi hakim ve galip eyledi elhamdülillah. Bu galibiyet nereden geliyor? Bu işin sırrı nerede? Bugün size bunun tarihi ve Kur'an'ı belgelerini ve bilgilerini arz edeceğim. Efendiler, mümin kardeşlerim, ilahi bir kanundur ki milletler tembel tembel yaşayamazlar. Dostunu ve düşmanını ayırmadan yaşayamazlar. Evet, bu böyledir. Tarih boyunca böyle gelmiştir. Böyle gelecektir. Birinci Cihan Harbi'nde bütün boynunda haç gezdiren kafir sürüsü Avrupa nasıl bizi yalnız ve yardımsız bıraktıysa işte şimdi de öyle davranıyor. Ehli salib. Salib Arapça haç demek. Haç. Çarmıh dediğimiz böyle haç kavru ve haşa yüz bin defa haşa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın karmığa gerilmiş şekline onlar Halif-i Tavruz diyorlar. Onu boynuna atıyor, güya İsa'nın ruhu o hati boynuna takanın kalbine dolacak, kuvvet kazanacak. Haşa bütün Hristiyanlar bugün Ermenisiyle, Rumuyla, Ortodoksuyla, Katolikiyle, Protestanıyla bütün Hristiyan alemi Allah'ın düşmanıdırlar. İnsan şehit olmuyorlar mı? Bu soru sorulur mu? Aman ya Rabbi! Böyle düşünen ne cahil insandır yahu? Şehitlik rütbesi Muhammed Mustafa güneşinde düşenlerin haddidir. Onlar Muhammed'i değil ki İnsevi izliyorlar, Musevi izliyorlar, Leninistiz, Farsist izliyorlar. Onlar Muhammed'e tabi değil. Muhammed'e tabi olmayanlar kainatı kılıçtan getirseler şehit olamazlar. Şehitlik Rum'un, Ermeni'nin Allah'ı, namazı, orucu inkar edenlerin karı değil. Muhammed'in yolunda gidenlerin en büyük rütbesidir şehitlik. Şehit oldu mu Allah yolunda, vatan, adalet yolunda kanını akıttı mı bütün günahları siliniyor, cennete gidiyor. Kafirin ne nasibi olabilir? Bugün Hristiyan, Rum, Yahudi, Ermeni ne varsa bütün dünyanın hastalarını şifaya kavuştursa, bütün dünyanın yoksullarını nanu nimete bolsa, bütün dünyaya köprü yapsa, bütün dünyaya çeşme yapsa, vallahi yine Muhammed'e tabi olmadığı için ebedi cehennemliktir. Eski sevap alamazlar. Bütün sevapların başı, bütün hayırların başı, bütün hakikatlerin başı Muhammed'e iman etmektir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için şehitlik rütbesi İslam'ın malıdır. Kur'an'ın verdiği bir şeydir o. Şehitlik rütbesini Kur'an verir. Şehitlik rütbesini Allah verir. Şehitlik rütbesini Muhammed Mustafa verir. Kimse, hiçbir anayasa bunu veremez. Hiçbir anayasa, hiçbir medeni denilen canavar milletler, hiçbir profesör falan filan şehitlik rütbesini veremez. Şehitliği veren Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa'dır. Bundan dolayı işte resmen veren Kıbrıs'ta kafir kurşunuyla ölen bütün Müslüman Türkler hepsi şehittirler. Ve bu şehitlik rütbesini Kur'an'dan alıyorlar. Bizim savaşta ölenlerimize şehit, geride kalan yaralılarımıza gazidir diyen Kur'an'dır. Demek ki hala Kur'an bizi ayakta tutuyor, hala Kur'an ölülerimize kıymet veriyor, hala Kur'an bizi besliyor. Öyleyse bundan sonra Kıbrıs harekatından sonra üniversitede hiçbir profesör Kur'an'a dil uzatamayacaktır. Hiçbir lisede, ortaokulda ve ilkokulda hiçbir kafir öğretmen Kur'an'a ve Muhammed'e dil uzatamayacaktır. Kıtlaklarını sıkıp boğacağız onları. Sen Kur'an'ın verdiği şehitlik rütbesini al, Kur'an'ı kabul etme. Böyle şey olamaz. Bir nevi ağacın meyvesini yiyecek, ağacı inkar edecek. Efendim Kur'an kar dışıymış. Kur'an kar dışıysa niçin şehitlik sıfatını alıyorsun? Bütün zamana hakim duruyor Kur'an. Onun için efendim Hristiyan'ın, Yahudi'nin, Ermeni'nin, Rum'un şehitlikten nasibi yoktur. Onlar köpek ölüsüdürler, köpek. Böyle şeyi Müslüman düşünebilir mi? Bunu sorar mı adam? Müslülükte telefonla adam soruyor, kulağımla şahit oldum. Müslü efendi Kıbrıs'ta Rumlar da ölüyor, bunlar şehit olmaz mı diye dünyanın en ahmak da sualini soruyor. Ne cahil kaldı millet. İşte efendiler, böylece gerçekten bütün Avrupa ajanslarının dediği gibi Müslüman Türk askeri Avrupa'nın ve Amerika'nın anladığı dil ile konuştu, yıldırım savaşı yaparak hayvan sürüsü gibi Rumları teslim etti. Bu böyle olacak. Ve böyle olurken artık içeride halkın yapısında da bir uyanma, bir şuurlaşma, dostu ve düşmanı tanıma şuuru başlayacak. Artık bizim gençlerimiz, delikanlılarımız İngilizlere benzemek istemeyecekler. Fransız'a özenmeyecekler, Amerika'daki Hittilere benzemeyecekler. Kendi ecdadına, kendi ruhuna, kendi benliğine dönecek, benim yegane dostum, benim yegane varlığım ve sadık yardımcım Allah'tır, Muhammed Mustafa'dır, onlara benzeyeceğim diyecek. Siz zannediyorsunuz ki, veya bazıları öyle zannediyor ki, bu zaferi, efendiler ne demektir bu? Bizim karşımızda sade Yunan çarpışmıyor ki, Rumlar çarpışmıyor ki, boynuna haç katan bütün Amerika ve Avrupa bizimle karşı karşıya geliyor bu durumda. Fakihim bir hadisedir bu. Küçük görmeyeceğiz ve Allah'ın en büyük lütfudur ki, Kıbrıs harekatında görüyorsunuz, bütün dünyanın dilini Allah tuttu. Bütün dünyanın elini tuttu, yürü Mehmetli, yürü Müslüman Türk askeri deyiverdi. Ne hadisedir bu? Şurada iki kişi dövüşse 50 tane müdahale ederler. Hiç böyle olur mu? Görüyorsunuz ki Arş-ı Âlâ'dan gelen üç ayların rahmeti Müslüman Türk'ün ruhuna sinmiştir elhamdülillah. Basit mi zannediyorsun? Amerikalılar 2. Cihan Harbi'nde Japon adasına çıkartma yaparken 100 Amerikan askerinin 68 tanesi heder oldu, geçildi. Bizim çıkartmamız adeta Allah'ın lütfuyla buyurun Kıbrıs'a Larnaka'da yatan Muhammed Mustafa'nın halasını ziyaret edin deyiverdi. Ne demektir efendiler? Kardeşlerim tıklaşmanızı yine istirham edeceğim. Bakırız tamamen cami doldu, ayakta kalıyorlar. Sımsıkı saf tutunuz ki gelenleri ikaza mecbur kalmayalım. Dostunu düşmanını tanımayan, körü körüne Avrupa hayvanatına benzeyen. Efendiler, Avrupa'nın içtimai yapısı felaket. Gitseniz de görseniz, Allah-u Teala bize gösterdi onları. Efendiler, işte İngiliz. İngiliz gençliği namına bir şey kalmamıştır. Homoseksüelizm, erkek erkeğe zina haleti İngilizler sarmıştır. İngiltere'de askere alınacak bir tek erkek kalmamıştır. Bundan dolayı gidiyor Asya'nın en vahşi kabilesi Gurkha kabilesinden Nepalli askerler getiriyor Müslüman Türk'ün karşısına. Kendi askerinde ve ordusunda çarpışacak delikanlı kalmamıştır. Avrupa'da gençlik yoktur. Hepsi seks aleminde, hepsi lüks aleminde, hepsi zina karnavallarında, fuhuş festivallerinde. Gitmiş ta uzak Asya'dan, Gurkha kabilesinden Nepalli asker getiriyor, paralı asker, Müslüman Türk'le dövüştürecek. Hayvan İngiliz, en alçak millet ve en alçak soy bugün Allah'ın cezası içinde kıvranıp kalmaktadır. Bir zamanlar o İngiliz denilen alçak millet bütün Hindistan'a hakim idi. Bütün Pakistan eli altındaydı. Bütün alemi İslam'a zulmediyordu. Mısır elindeydi. Süveyş elindeydi. Kıbrıs'ın tamamı elindeydi. Yeryüzünde güneşin batmadığı imparatorluk diyorlardı. Cenab-ı Hak öyle bir hale getirdi ki işte askersiz, ordusuz, topraksız, sömürgesiz bir halde kendi adalarına mahkum ve mağlub eyledi elhamdülillah. Şimdi İslam dünyasında bir takım fesatlar çıkarıyor İngilizler. Bunlara çok dikkat edeceğiz. İngilizlerin casusları çok yamandır. Entelijans ajansları, ajanları, casusları ve muhbirleri çok korkunçtur ve propaganda, reklam mekanizması dünyada yegane gelmektedir. İstediği faciayı reklam edip dünyayı kandırabiliyor. İstediği rezaleti moda evleri vasıtasıyla dünyaya yayabiliyor. Biliyorsunuz kızlarımızı, karılarımızı sokaklara desen mini etek namındaki rezaleti İngilizler yaydı dünyaya. Marie Curie isminde bir Yahudi kızı İngiliz Yahudilerinden bir kız dünyaya yaydı. Dünyada iffet namına bir şey bırakmadı. oradan yayılıyor. Bunu çok iyi beceriyor. Onun için İslam dünyasına böyle Arapçayı bilen, tefsiri bilen, hadis bilen, Kur'an'ı bilen casuslar yolluyor. Mısır'da casus Levrens senelerce casusluk yaptı. Mısır müftüsü olarak çalıştı. Casus Levrens, İngiliz Levrens denir. İngiliz Kemal derler bir başkasına da. İslam aleminde müftü olarak çalıştı. O alemi İslam'ı tefrikaya, parçalamaya soktu. Ondan sonra ben İngiliz Albay Levrens'im dedi. Şimdi de Türkiye'yi parçalamak için bazı din perdesi, İslam perdesi, şeriat perdesi altında Türkiye'de bazı fikirleri yayıyor. İngiliz ajanları ve casusları. Ne diyorlar? Efendim, İslamiyet'te, İslam aleminde 4 tane hak mezhep var. Hanefi mezhebi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri. Efendim, mesele ne lüzum var? Biz mezhep tanımıyoruz. Herkes kendi bildiği gibi Kur'an'ı okusun, anlasın. Ben Ebu Hanife'ye tabi olmaya mecbur değilim. Ben Şafii'yi tanımıyorum, Hanbeli'yi tanımıyorum diyor. Mezhepleri ortadan kaldırarak Müslümanları perişan hale bırakmak istiyor. İşte İngiliz casusu. Efendim evliya diye bir şey tanımıyorum diyor. Keramet diye bir şeye inanmıyorum diyor. Tarikat diye bir şey yoktur diyor. Efendim Mevlana'ya diliz atıyor. Yunus Emre'ye diliz atıyor. Sünnet namazlarından kaçıyor. Efendim sünnet kazanan bir ibadettir. Lüzumu yoktur sünnetlere diyor. Tesbih'e diliz atıyor. Zikrullah'ı kabul etmiyor. Efendim Kıbrıs'ta ölenler şehit değildir falan filan diyor. Türkiye darul harptir, vergi verilmez, abdellik yapılmaz, zekat verilmez diyor. Hepsi bunların İngiliz casuslarıdır bunlara. İngiltere muvaffak oluyor efendim. Ajan yayıyor böyle, ajan. Sen de bunları Müslüman zannediyorsun, kıymet veriyorsun, dost oluyorsun, selam veriyorsun bunlara. İşte uyanacaksın kardeşim. Mezhep ihtilaflarını körükleyen, tarikat ve şeriat kavgasını kıvıştıran hep İngilizler olmuştur. Sünnetin farzı böyle kesiştiren İngilizler olmuştur. Arap alemin, Arabistan alemini, Arap dünyasını İngilizler mahvetmiştir. Buna çok dikkat edeceksiniz. Böyle düşünen, efendim Türkiye darul harptir, vergi verilmez, askerlik yapılmaz, efendim küfür ülkesidir, falandır, filandır, Müslüman görünerek vatanımızı, milletimizi parçalamak isteyenleri yakaladığın gibi zırtlağını sıkıp boğacaksın. Hayata katılamayacaksın bunlara. Bunlar İslam perdesi altında Müslümanları parçalamak isteyen İngiliz casuslarıdır. Bunları bileceğiz. Hiç korkumuz yoktur. Böyle casusların 100.000 tanesi karşımıza çıksa Muhammed Mustafa kuluğuyla tükürdük mü boğarız hepsini bunları. Cahil adamlar okumak, ilim, kitap, Arapça, ilim, fetva, fıkır, hiçbir şey bilmeden ortada bir takım gazete kültürüyle fetva vererek Malatya'mızda ve alemi İslam'da fesatlar, fitneler çıkarıyorlar. Uyanık olacağız. Bunlar Türk düşmanıdır. Bunlar İslam hainidirler. Müslümanları parçalamak isteyen ve zihniyeti bozuk olan adamlardır. Dikkat edeceksiniz. Mezhebe lüzum yokmuş. Evliya olamazmış. Tarikat da neymiş? Mevlana cinsi sapıkmış. Yunus efendim falanmış. Ne olacak bunlar? Bunları yayanlar kime hizmet ediyor? İngilizce. Başka değil. Bütün bunlara dikkat ederek İslam kalabilmek için, Müslüman olabilmek için sımsıkı ve sıdkı sebatetle ilahi kitaba, Kur'an'a kulaklarımızı verip, gönüllerimizi teslim edip beka bulmanın yolunu arayacağız kardeşlerim. Tembel olmayacağız, korkak olmayacağız, Allah yolunda her şeyimizi verebilmenin ümidini taşıyacağız. Böyle olmazsak ne olur? Korkarsak, yardım etmezsek, silahlı kuvvetlerimize bağış yapmazsak, milli harp sanayimizi kuramazsak, hep dışarıdan uçak satın alırsak, hep dışarıdan mermi satın alırsak ne olacak halimiz bizim? Uyanmazsak, kendimize gelmezsek, milli varlığımızı, birliğimizi tesis edemezsek ne olur bizim halimiz? Efendiler, işte bütün bunları söylerken ilahi ikazlara da kulak vermeye mecburuz. Dün mesela Miraç kandiliydi. Miraç gecesiydi. Miraç gecesi. Miraç yükseklere çıkmak demektir. Kimin zatında tecelli ediyor? Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın zatında tecelli etti Miraç. Aşık ile masuk birleşti. Birleşti efendim. Öyle. Bütün bu hakikatler bize bir şey vermesi, bizi ibrete, hikmete sevk etmesi lazım. Resulullah yükseldi. Öyle yükseldi ki aşikare gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti. Allah'ı gördü Muhammed Mustafa. Ümmeti de cennette Allah'ı görecekler. Bu makama yükseldi. Ne büyük tevafuk, ne büyük tecellidir ki Muhammed Mustafa'nın arşa miraç ettiği zamanda Kıbrıs'ta Müslüman Türk askerlerine, bütün Rum sürülerine miraç eyledi. Kıbrıs'a çıktı. Kıbrıs'ta yükseldi. Mazota'yı fetheyledi. Ve o canavar, hayvan Rum sürülerini parça parça eyledi. Miraç-ı Muhammed aşkına. Bu ne demektir efendiler? Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refret önüne verdi selam. Kainatı tesbihe davet ediyor. Buyur ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arş-ı âlâ arz-ı hakim olmuştur. İşte arş-ı rahmanın tecellisi bütün Hristiyan dünyasının elini dilini bağladı. Müslüman Türk askeri Kıbrıs'ta vura vura vura hayvan sürüsü haline getirdi. Bütün Rumları. Bu da bir miraç. Miracın bereketi bu. Miracın ruhaniyeti, miracın sırrı hikmeti. Dün gece öyleydi. Ama Allah'tan, peygamberden, bütün dini ve uhrevi hakikatlerden mahrum yaşayan, sade zevk-ü sefa peşine koşan, eğlenceden başka bir merakı olmayan, efendim belden aşağısına bir pantol getirip iç çamaşırını göstere göstere dolaşan kadınlar, saç ve sakal uzatıp kadınlaşan erkekler, ne miraç olduğunun kaderini anladılar, ne Kıbrıs'ta Mehmetçiğin ateş içinde olduğunu düşündüler, sabahlara kadar şarap içip yine eğlendiler. Caddeler dolup taşıyordu akşam, parklar dolup taşıyordu akşam. Bilmem nerenin sineması gecenin birine kadar bizi uyutmuyordu hala. Mehmetçik ateş içindeymiş. Kan içindeymiş. Anasının gözü patlıyormuş ağlamaktan. Yavruları ah ediyormuş. Feryadı filan içindeymiş. Benim eğlence soytarısı, sinema maskarası bunu düşünmüyor ki. Görmediler mi? 25 gündür Magosa Kalesi'nin içinde 10 bin Müslüman Türk aç ve susuz kalıyordu. Akşamleyin Türk askeriyle buluştular. Sarmaş dolaş olup ya Rabbi sana şükürler olsun dediler. Ya Rabbi hamdü sana olsun dediler. Bu Rum hayvanlarını, bu Rum sürülerini perişan ettin ya Rabbi dediler. Ateşten kurtuldular. Bizim burada caddeleri dolduran eğlencenin ve düşkünlüğün tekili olanlar bütün bu halden habersiz sabaha kadar eğlendiler. Miraç'tan bile haberleri olmadı. Nedir bunlar Allah aşkına? Artık nasıl ki silahlı kuvvetlerimizin sine-i hakikatinde bir disiplin, bir nizam varsa Türk milleti içinde de bir disiplin başlaması lazım. Bu ne rezalet Allah aşkına? Geçenlerde belediye otobüsünden bir kızı indirdiler, bir Murat katliğe koyup evine gönderdiler. Neydi? Ah buyurun 100.000 defa beni affedin, o kızcağızın ay başı kanı akıyor, pantolu kıpkırmızı kan altında rezalet içindeydi. Böylece hemen katliğe atıp evine gönderdiler. Kuvuş namına, medeniyet namına, Afrilik, Avrupa'ilik diye kızımızın, karımızın iffetini, hayatını, haysiyetini kaldırımlara serenlerden Cenab-ı Hak intikamını alsın inşallah. Avrupa'ya benzeyecekmiş. Avrupa'ya benzeyecekmiş maymun oğlu maymun. Avrupa'ya benzeyecekmiş. Avrupa'ya benzemek

Eski Malatya'nın şehitleri de hepsi Kıbrıs'a gitti. Kimse yok yerinde. Geriye dön deyiverdi diyor. Sen zannediyor musun ki iş bu suç? Soykarının hürmetine Allah bu zaferi nasip etti. Müslüman Türk askerinin ruhunda ve imanında saklı bulunan Allah aşkına her şey tecelli eylemiştir. Biraz sonra göreceksiniz, size tarihi bir vesikayla ispat edeceğiz. Felaziz'de Kıbrıs'a göndermek üzere Mehmetlikler toplanmıştı. Meydan dolup taşıyordu. Analar, bacılar kan ağlıyordu. Gözler yaşlı, gönüller taşlıydı. Bir ara yüksek bir yere yaşlıca bir kadın çıkıp feryat etti. Oğlum Mehmet'im, evde bir şeyler söylemek istedim, söyleyemedim. Şimdi neredesin görmüyorum kalabalıkta. Beni dinle Mehmet. Ben seni babasız büyüttüm. Yetim olarak yetiştirdim. Ve sana abdestsiz sitem zirmedim oğlum Mehmet. Seni bugünler için yetiştirdim. Şimdi Kıbrıs'a Rum öldürmeye, kafir öldürmeye gidiyorsun. Metin ol, dayanıksın. Kaçarken arkadan vurulursan sizin sana haram olsun Mehmet. Önünden, kalbinden vurul. Kafir kurşununun yaraladığı kalbe Allah dolar ve Allah'ın cenneti nasip olur Mehmet'im. Haydi güle güle deyivermiştir. Bunlar hürmetine. İşte ana diye buna derler. Ana, ana. Kaldırımlarda şehvet dağıtan, fuhuş dağıtan kadınlara anne denmez, denmez. Ne annesi bunlar canım? Hangisi anne bunların? Anne diye Maraş'ta Fransız kafirlerine karşı sırtında cephane taşıyan Ayşe'ye derler. Rus cephesinde mermi taşıyan Fatma'ya derler anne diye. Kaldırım yosmalarına anne denmez. Memleketin gençliğini onun hanelere çağıran ve fuhşa davet eden dinimiyle kuşağımıyla adeta bir zina ağacı gibi süslenen kadınlara anne denmez. Anne söylenmez onlara. Nerede o Ayşeler? Nerede o Fatımalar? Nerede soluğunu Muhammed Mustafa'nın zevcesinden Hatice'ler? Anneymiş bunlar. Çocuğuna emzirdiği, süt emzirdiği göğüslerini şehvetle erkeklerin gözüne soka soka dolaşan bir kadın anne olabilir mi? Kucağına yavrusunu yapıştırarak ninni söylemesi olan o sinesini, göğsünü tırtıplak açarak dolaşan bir kadında anne haysiyeti bulunabilir mi? Bütün bunları söyleyeceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok. Hiç kimseden çekincemiz yok. Hiçbir komünistten, hiçbir anarşistten, hiçbir sosyalistten zerre kadar korkumuz yoktur. Hepsini süpürür geçeriz. Benim şöyle bir cemaatim olduktan sonra beni dört gözüyle, kulağıyla, ruhuyla sımsıkı dinleyen şöyle bir cemaatim olduktan sonra benimle kimse başa çıkamaz inşallah. Soykarlığa bak hele. Benim şöyle gençliğim olacak. Benim şöyle cemaatim olacak. Allah dediğim zaman hepsi ayağa kalkacak. Bana söz kimse getiremez. Ve bütün müdafaa noktalarında kıyametler koparacaksına konuşmamızı yaparız. Kimseden korku taşımayız. Ecdadımız da böyleydi. Kıbrıs'ta ona çektiği sahneler, ona katliamlar, ayakları, topuğunun atları, cüretle kesilmiş ihtiyarlar, burunları, kulakları kesilmiş Müslüman askerler, efendiler Malatya'ya bir yedek subay geldi Ankara'dan. Kıbrıs'ta şehit olmuş bir yedek subay tanıyordum. Müslüman, mümin bir arkadaş. Yedek subay cenazesi geldi buraya. Bizzat görenler anlatıyor, diyorlar ki hocam vallahi vücudunu üçe parçalamışlardı. Kafasını koparmışlar, belinden doğramışlar, ayaklarını doğramışlardı diyor. Rum katliamı, Rum zulmü, vahşi ve namussuz Rum milleti. Bütün bunları bileceksin. Bütün bunları tanıyacaksın. Bu hıncı ve bu intikamı alacaksın. İntikam istiyoruz. Ve onları kalbinde Rumlara, kalbinde Yahudilere, kalbinde Hristiyanlara karşı kin taşımayanın dini, imanı yoktur. Gelin hep beraber İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy'un böyle bir sahneyi canlandırmasına bakalım. Birinci Cihan Harbi'nde aynen bu Rumların, bu Tatillerin zulmüyle neler olmuş neler, onu anlatıyor Mehmet Akif. Dinleyin. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elenin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp gelsini kahreyleyeyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan. Yapıyor şimdi, nasıl yerlere geçmez insan. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor. Ey yolcu, nereden başladı yükselmeye? Bak nerede ucu? Bu ne hicranı müebbet, bu ne hicranı müdin, ezilir ruhu sema, kalkalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar, bitkik altında ezilmiş, kalkalanmış kafalar. Dereden rengi hüviyetler uçmuş yüzler, kim bilir hangi senaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanetler eder, nice ikbale kesilmiş de, kırıtmış dişler, süngülenmiş, kanı donmuş, nice dinlerle beden, nice başlar, nice kollar ki cüda bedeninden, deşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat, bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler, peki binlerce kesik gövdeye ait kimeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu var mı deyip karnından canavallar gibi şişlerle kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket dedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları işarelerin böyle büyük, bir cinayetli cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer, nasipleri insan bırakıp, yükselen mevki bir erva, sakın arza bakıp, sanmayın sevgi şehadette gösen bir kan var, bizde leşten daha hissiz, daha kurumuş can var. Bakmayın, tam şükürün sehre-i murdarımıza, şükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza, şükürün cepheyi lansaydına şarkın şükürün, kuşkulansın görelim gayreti halkın şükürün, şükürün milleti alçakla vuran darbelere, şükürün onları alkışla atan kahvelere, şükürün Rumların, ehli salibin o hayatsız yüzüne, şükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahluku görün, şükürün maskeli vicdan nasrın, şükürün. Hele ilanı zamanında şu melun harbın, bize eskar-ı umumiyeti lazım garbın, o da Allah'ı bırakmak olur herzesini, halka iman gibi telkin eden, telkin ile dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol şükürün. Yine hicran ile çılgınlığın üstünde bugün, bana vahdet gibi bir yar müsait lazım, artık ey yolcu bırak, ben yalnız ağlayayım. İşte bütün bu destanları görmüş, bütün bu faciaları yaşamış milletin evladıyız. Unutamayız bütün o anları. Unutamayız düşmanlarımızı. Kendimizi zorla Avrupalıya benzetemeyiz. Onlar gibi olamayız artık. Bütün iktisadi sistemler içinde, bütün içtimai sistemler içinde artık Avrupa'nın kahpe çehresini, kalleş yüzünü, inanılmaz sözünü tanımak ve tam manasıyla kavrayıp kendi dinimize, kendi kendimize dönmek lazımdır. Artık bütün memleket bu idraki yaşıyor elhamdülillah. Bu hakikati yaşıyor inşallah. Bu sırrı anlamıştır inşallah. kurban olduğum Mehmetçik. Nasıl da bize bir ders verdi, nasıl da yine bizi kütretti, nasıl da Allah'ın izniyle bize yeniden haysiyet kazandırdı. Avrupa'nın oyuncağı zannediliyorduk, Amerika'nın oyuncağı zannediliyorduk. Alın dersinizi kafirler. Ya Rabbi Mehmetçik'ine bahide zaferler baktıyla ya Rab! Ve inşallah da devam edecek ve kuvvet aldığımız kaynağı kaybetmedikçe Cenab-ı Hak bizi her an destekleyecek, Allah diyenlerin ahı durmayacak inşallah. Efendiler, bakınız Kur'an'ı bir hakikate haber vereyim size. Kur'an'ı bir hakikat. Müslüman, Müslüman kaldığı müddette hırsı yere gelmemiş. Bakmayın siz komünistlerin bizi Müslümanlık geriletti, bizi hocalar geri koydu, bizi ezanlar, camiler, cemaatler geri koydu diye akla, hayale, hiçbir şeye gelmeyen fikirlerle Müslüman Türk milletinin neslini yıllar yılı oyaladılar, boyaladılar. Ve Müslüman Türkiye'de İslami hakikatlere bağlı bir nesil meydana geldi. Bütün bunlara rağmen. İmam Hatip okulunu bitiren imanlı gençler, Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitiren imanlı gençler, İlahiyat Fakültesini bitiren imanlı insanlar kül gibi gelişti elhamdülillah. Efendiler, elhamdülillah ben de o gençlikten birisiyim. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu bitirmiştim. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiştim. Ve Diyanet Ordusu'na, İrfan Ordusu'na katıldım. İşte hala yıllardır Malatya'da karşınızda size hizmet ediyorum elhamdülillah. Bu nesil yetişti, bu nesli durduramazlar. Bir ara İmam Hatip mekteplerine darbe vurmak istediler, kapatmak istediler, muvaffak olamadılar. Şimdi yeniden orta kısmı açıldı. Yeniden iman nesli açıldı. Haberiniz olsun, maalesef ve siz de duyun işitin, çocuklarınızı artık üniversiteye girme hakkı da tanınmış olduğu için İmam Hatip okuluna yazdırmayı ihmal etmeyin, Allah ve Muhammed hakkına durmayın. Dinden ve imandan habersiz yetişen gençlik işte arşist oldu, işte komünist türküleri söyledi ve işte memleketin içini cehenneme çevirdi. Unutur muyuz bunları? Yıllar geçse unutmam, unutamazsınız bunları. Bu nesil yetişmiştir. Ruhunu ecdattan alan, bütün kuvvetini Kur'an'dan ve tarihten alan, yine devam edecek inşallah. Ne politik endişeler, ne siyasi laflar bizi ürkütemez. Biz Allah'ın kulu Muhammed'in ümmetiyiz. Hiçbir partinin fırtının mensubu değil elhamdülillah. Ne partisi de? Parti nedir? Şu Kıbrıs harekatında gördüğünüz parti fırtı kaldı mı? Ne bir parti? Memlekete hizmet ettiği müddetse sohbet ederiz. Memlekete hizmet etmezse tübürür getirir partiye. Parti nedir yani? Parsiye, Pırsiye imanımızı, ahlakımızı biz kurban edemeyiz efendiler. İslam kaldığımız zaman, İslam kalmaya çalıştığımız zaman hep sırtımız yere gelmemiştir. İşte Arap alemi, Müslüman Araplar, Araplar İsrail savaşından sonra uyandılar elhamdülillah, uyandılar. İşte İslam bankası kuruldu Cidde'de. Bu banka milyarlarca lirayla sermayesini ikmal edecek ve İslam milletlerinin kalkınması temin edecek ve İslam milletleri inşallahı rahman Türkiye'deki Yahudiler istemese de Yahudi gazeteleri aksine yazılar yazsa da İslam dünyasının lideri, önderi, hakimi Müslüman Türkler olacak, yeniden dünyaya hakim olacak inşallah. İslam Birliği kuruluyor. Korksunlar Yahudiler. Korksun Rusya. Korksun Amerika. Korksun Moskov. İslam Birliği kurulur. Müslüman Türk milleti ön tarafa getirilirse artık alemi İslam'ı durduracak bir kuvvet yoktur dünyada. Efendiler, sanayileşmiş olsa Araplar ve İslam dünyası teknolojik kalkınmasını bitirmiş olsa Avrupalı adım atamaz. Petrolünü kesti mi Araplar? Hiçbir Avrupalı uçağı kalkamaz. arabası yürüyemez. Allah-u Teala 20. asır teknolojisinin kanını, canını Araplara teslim etmiş. Bu ne müthiş şey, bu ne müthiş hakikat. Müslüman kalmaya mecbur. Müslüman kalacağız ve artık bundan sonra hiçbir delikanlı, hiçbir politikacı, hiçbir üniversite öğretimiyesi İslam'a küfür edemeyecek. Kur'an'a dil uzatamayacak, bulduğumuz yerde onların gözlerini çıkarıp kulaklarını sayır edeceğiz inşallah. Müslüman kalacağız. Müslüman kalırsak ne olur? Bakınız, tarihi bir belgeyle bugünkü dersine nihayet vereyim inşallah Teala. Ve gelecek cuma burada olmazsam mutlaka tutma pınarında olacağım. Yine bu mevzunun bütün hakikatlerini anlatmaya devam edip elhamdülillah Malatya'da olduğu gibi her yerde bütün vaizler hep bu meseleyi işliyorum. Binlerce vaiz bütün bu mevzuyu anlatıyoruz, anlatıyoruz. Türk milleti dimdik ayakta, dimdik İslam'a bağlı ve hiçbir Hristiyan'dan korkusun ve cesaretle, celaletle Kıbrıs'taki harekatımıza alkış tutuyoruz elhamdülillah. Ordumuza dua ediyoruz, milletimize dua ediyoruz. Biz bu milletin, ordunun kölesiyiz, yardımcısıyız. Biz anarşist, komünist olamayız. Bizim imanımız, bizim Muhammed Mustafa'mız var elhamdülillah. Onların Leninleri var, onların Mao'ları var, onların Karl Marx'ları var, onların, ah buyurun, köpekten adi liderleri var. Bizim arş-ı alaya çıkmış, miraza gitmiş Muhammed'imiz var. Evet. Âl-i İmran Suresi. Âl-i İmran Suresinin 125. ayeti şu gerçeği, şu hakikati bize haber veriyor. Bela in tesbiru ve tettaku ve yetüküm min sevrihim هَذَا يُنْدِدْكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Ey Müslümanlar! Allah hakkına iyi dinleyiniz kardeşlerim. Kur'an hitap ediyor bize. Ey Müslümanlar! Müslüman kalmakta devam ederseniz, Müslüman kalmakta sabrederseniz, İslam ve iman yolunda sımsıkı durursanız, Amerika'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan, Hristiyan'dan, Yahudi'den değil de siz Allah'tan korkarsanız. Ve düşman birlikleri de ansızın üzerinde kullanırsa ve yetüküm min tevrihim birdenbire düşmanlar size harp açarlarsa, harbe girerseniz hâzâ yündirküm Rabbiküm birdenbire Allah-u Teâlâ sizin imdadınıza koşar. Nasıl koşar? Bi hamseti alâfin minel melâiketin sevinin yeşil elbiseler giymiş olarak arş-ı âlâdan 5000 melek ordusu gönderir, yardımınıza koşar Allah. Ayet-i Kerime. Melaike ordusu diyor Allah. Evet, şimdi bu ayet-i kerimenin izahı ve ispatı olan tarihi belgeyi sunayım sizlere. Müslüman Türk milleti savaş yapa yapa yapa cihanı doldurmuştur yani. Biz savaşçı milletiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi dedik mi hiçbir şey tanımayız biz. İşte şimdi bakınız, tarihten bir sahne okuyorum ve Allah'ın yardımının nasıl tecelli ettiğini izah ediyorum. Ahmet Mithat Bey, kıymetli bir tarihçi Ahmet Mithat Bey, o tarihinde Türklerle Moskosların yapmış olduğu bir savaşın bir sahnesini anlatıyor. Allah ve Muhammed aşkına iyi dinleyiniz kardeşler. Bakın. Ruslar Solzhenitsyn'de o gün 150 bin kişilik bir askerle Eslak ve Buğdan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik bir orduyla Hitler'e saldırıyorlar. Serdar-ı Ekrem ordu kumandanı Ömer Kata her taraftan hücuma geçen Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Solzhenitsyn'di. orada 3000'e yakın zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da 2 veya 3'ü geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Buraya 10 misli bir kuvvetle hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Esret ve Buğdan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve halk seyri temasaya daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir su fadisiyle Türk askerinin yolunu tutmayı, askerlerin nasıl mahvolacaklarını düşünerek gözleri gayri ihtiyari yakarmıştı. Türk askerinin arkasında Tuna Nehri atıyordu. Geriye dönmek ihtimali de yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş süsküren toplar vardı. Bu toplar bir başladığını asla susmuyor, top güllesi yağdırılıyordu. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökleri parçalanıyor, Müslüman askerlerin üstlerinde uçan gülle ve mermiler biraz ileride Tuna'ya düşürüyordu. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve silah bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli ve dinsiz mücadelesi vardı. Moskov ve Müslüman mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyordu. Kul ağasının müsaadesiyle ikişer zekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Kardeşim, hakkını helal et sana. Sen sağ kalırsan Yiğit memleketinde oğlumun alnına bükerek benden selam söyle diyorlardı. Bun kalan kadınlarımızı teselli et. Ve böylece helallaştıktan sonra şimdi son hücumlar yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa, süngü süngüye çarpışmak kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerleyen Moskova askerleri de artık ağır silahlarını susturmuş, onlar da süngülerini takmışlardı. Yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk, Türk askerlerine acıyor, bir avuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını merakla hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası, şehadet parmağıyla gökyüzünde bir yeri gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, benim mücahit yavrularım, benim namuslu Türk askerlerim, bakınız Allah Celle Celaluhu bize imdat gönderiyor, semaya bakın, semaya bakın diye heyecanla haykırıyordu. Bir anda başlarını semaya çeviren muhasara altındaki İslam mücahitleri ne görsünler, bölük bölük turna satarları da hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdad için geliyor ve bir ucuda Moskov askerlerinin tepesine kartal gibi yükleniyordu. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen asker o anda yeniden titredi. Süngü taz emriyle, Allah Allah Allah sesleriyle olayı sallamaya başladılar. Bu hali uzaklardan temaşa edenler, vaziyeti olduğu gibi gördüler. Cümlesi de hadisenin tesir altında hayretler içinde kaldılar. Dehşet!